mibale obima ki senzela moko bamona ki okende ki epa ya papa na mama ya komi bonisa pota mwalika ma papa kamwa tego boni lela yo ibeto change molema ami lela yo yo ami sasa ami lela yo yo ami sasa. Moninga bio.